अरे दोस्तों, चलो अब अपने क्रिएटिव दिल के तार छेड़ते हैं, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑस्टिन क्लियोन एक जबरदस्त बात कहते हैं, अपनी यूनिक आवाज ढूंढो और अपने ख्वाब को अपना बनाओ। ये चैप्टर एक रंग बिरंगा कैनवस है जो बताता है कि कैसे अपने काम में वो स्पेशल स्पार्क डाल सकते हो जो सिर्फ तुम्हारा है। क्लियोन कहते हैं कि अपनी क्रिएटिव वॉइस पैदा करने के लिए अपने इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करो, अपने क्वर्क्स को एम्ब्रेस करो और अपने दिल से काम करो। ये हिस्सा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आर्ट, बिजनेस या ख्वाब में एक ऐसा सिग्नेचर छोड़ें जो दुनिया याद रखे। तो चलो एक मजेदार कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे अपनी वॉइस से हम अपने ख्वाब को शाइन करा सकते हैं। एक यंग फोटोग्राफर था जैन, जो अपने फोटोज में कुछ मिसिंग फील करता था। वो अच्छे थे लेकिन उसके नहीं लगे। क्लियोन का आइडिया एम्ब्रेस योर क्वर्क्स उसके लिए एक बल्ब जला मोमेंट था। क्लियोन कहते हैं कि अपनी यूनिक पर्सनैलिटी, वो छोटी सी अजीब बातें जो तुम्हें अलग करती हैं, वो ही तुम्हारी आवाज है। जैन ने अपने क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर को अपने फोटोज में डाला, जैसे ऑड प्रॉप्स या फनी कैप्शंस के साथ। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट्स वायरल हुए और एक गैलरी ने उसे एग्जीबिशन ऑफर की। क्लियोन कहते हैं कि 75% क्रिएटिव्स अपनी पर्सनल क्वर्क्स से यूनिक स्टाइल बनाते हैं। एक स्टडी बताती है कि ऑथेंटिक वर्क से ऑडियंस एंगेजमेंट 30% बढ़ जाता है। जैन के जैसे आप भी अपनी एक क्वर्की चीज, जैसे अपना ह्यूमर या ऑब्सेशन, अपने काम में डालो और देखो कि कैसे वो स्टैंड आउट करता है। अब एक और मजेदार नुस्खा, मिक्स योर इन्फ्लुएंसेस। क्लियोन कहते हैं कि अपनी वॉइस बनाने के लिए अपने फेवरेट क्रिएटर्स के एलिमेंट्स को ब्लेंड करो, लेकिन अपना ट्विस्ट ऐड करो। एक राइटर की कहानी सुनो। उसकी स्टोरीज फ्लैट लगती थी, लेकिन क्लियोन के आइडिया से उसने अपने पसंदीदा पोएट्स और साइफाई ऑथर्स के स्टाइल्स मिक्स किए। पोएटिक प्रोज, फ्यूचरिस्टिक प्लॉट्स, इसने उसकी स्टोरीज को एकदम अलग वाइब दी और पब्लिशर्स लाइन लगा गए। क्लियोन का ट्रिप है, अपने टॉप 3 इन्फ्लुएंसेस चुनो और उनका एक मैशअप बनाओ। एक सर्वे के मुताबिक 70% आर्टिस्ट अपने काम में मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस से यूनिक वॉइस बनाते हैं। सिंपल ट्वीक, दो अलग जॉनर्स जैसे म्यूजिक और कॉमिक से एक आइडिया मिक्स करो अपने प्रोजेक्ट में। एक और कूल बात, बी ऑनेस्ट इन योर वर्क। क्लियोन कहते हैं कि अपनी वॉइस तभी निकलेगी जब आप अपने काम में दिल से ऑनेस्ट हों। एक इलस्ट्रेटर की मिसाल लो, वो ट्रेंडी डिजाइन्स बनाती थी लेकिन उनमें उसका दिल नहीं था। क्लियोन के एडवाइस से उसने अपनी पर्सनल स्टोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज को इलस्ट्रेशंस में डाला। ये ऑथेंटिसिटी ने उसके काम को सोलफुल बनाया और फॉलोअर्स ट्रिपल हो गए। क्लियोन का सजेशन है, अपने काम में एक पर्सनल टच डालो, जैसे आपकी एक मेमोरी या इमोशन। एक स्टडी बताती है कि ऑनेस्ट वर्क से ऑडियंस कनेक्शन 25% बढ़ जाता है। आप भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक पर्सनल एलिमेंट जोड़ो, जैसे एक चाइल्डहुड इंस्पायर्ड स्केच। एक फाइनल जादू, प्रैक्टिस इन पब्लिक। क्लियोन कहते हैं कि अपनी वॉइस ढूंढने के लिए अपने काम को दुनिया के सामने रखो, चाहे इम्परफेक्ट हो। एक म्यूजिशियन ने यह किया, उसने अपने रॉ अनफिनिश्ड सॉन्ग्स यूट्यूब पर डाले और फीडबैक से उसकी स्टाइल इवॉल्व हुई। क्लियोन का टिप है, अपना वर्क रेगुलरली शेयर करो, जैसे सोशल मीडिया पर। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक दिल से दिल तक का राग है जो कहता है कि अपनी क्वर्क्स, इन्फ्लुएंसेस, ऑनेस्टी और पब्लिक प्रैक्टिस से ही अपनी क्रिएटिव वॉइस बनता है। ये स्टार्टिंग नाउ के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि शुरुआत के बाद ही अपनी आवाज मिलती है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे कंस्ट्रेंट्स आपकी क्रिएटिविटी को और भी जगा सकते हैं। तो अपना यूनिक वाइब लेकर चलो अगले रंग में डूबते हैं।